sarıyorduk inan. Değil geçen sene biz ayrıldık seve seve, buluşmamız bir mucize. Evet, herkese merhabalar. İyi akşamlar. Merhaba. Oğlum konuşsana. Ha, pardon abi. Onu yapıyoruz işte. Ha, herkese merhabalar. 98.4. Burası Beş Sefer. Hadi oğlum, yansın iş yap, bir şey yap. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoş geldiniz. Programımıza başlayalım. Hoş hoş bak öyle akşam. Belli ona arıza şov. Belli biliyordum. Konuşuyordum. Anlaşıyordum. Günler şov. Hafta içi 5 akşam olduğu gibi bu akşam da sizlerleyiz sevgili dinleyiciler. Bir şey söyledin o arada. Güzel şarkı olmuş galiba. Güzel altyapıyı düzenleyen. Tabii bir de çıkış şarkısı olması sebebiyle belli Erhan bayağı kafayı kırmış bu şarkıyı yaparken, bayağı uğraşmış. Erhan Bayrak da son dönemde yıldızı parlayan, şarkılara, melodilere, notalara ruh veren adam. Ona da buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Çok başarılı. Trans ve Demet Akalın gerçekten bu iki öğeyi yan yana getirmeyi başarmış. Bu Trans. Yani ezgiler tabii biraz hani var yani. Bir de çok sever öyle zannediyorum Erhan. Tiesto falan o tarz hani böyle başka bir şey getirmeye çalışıyor adam. Tabii onu da yavaş yavaş insanlar anlıyor. Şarkıda mesela intro diye bir şey, ya tabii ki var ama hani intro melodisi diye bir şey yok. Nasıl oluyor? Yani nasıl? Direkt giriyor mu yani şarkı başta? Ya direkt giriyor derken şov tribünlere yani, o anlamda söylüyorum. Hani böyle Allah ne verdiyse şarkı bir giriyor, çıktığını anlamıyorsunuz. Bir daha bir başlatsana bir bakayım abi. Ha, yani belki evet alışık olmayan bir tarz ama çok da güzel oturtmuş. Dediğim gibi Demet Akalın'la bu tarzı yan yana getirmeyi başarmış. Olmamış değil, olmuş ya, abi. Olmuş, güzel olmuş yani. O yüzden söylüyorum. Evet. Alıktan ver o zaman. Çok istedi bizim sevgili Selçuk. Neden istediyse, çok mu seviyorsun Merak şarkı? Ettim orada, anlatmak istedim. Ya bir anlamadım. Mucizeyi belki de hani bağlamamız gerekirse, mucizeyi gerçekleştirmiş. Erhan Bayrak'a bir kere daha alkışlayalım. Bravo. Tabii bu arada programımızı biz resmi olarak açmadık galiba değil mi? Bir açalım. Anladım. Direkt takılmaca başlıyor. Tamam. Evet. Tamam. Arıza Show, Best FM'de siz değerli dinleyenleriyle buluştu. Programımız biz isteyene kadar devam edecek. Evet. Değerli Sayın Rıza Esendemir bunu ve bunu Selçuk. Bunu mu konuştuk? Oğlum bir dinle. Bunu mu konuştuk seninle? Çok mu sevdik? Ya bir pazar sporu programında daha sizlerle birlikteyiz. Evet, bravo. Yanımızda Galatasaray As Başkanı Sayın Rıza Esendemir ve Sarıyer Spor Kulübü Fahri Yöneticisi Sayın Selçuk Bey burada. Hoş geldiniz hoş Selçuk bulduk, Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Bundan sonra programda böyle bir köşeyi başlatmayı düşünüyoruz. Evet. Radyoda televizyon nasıl olur? Acaba radyoda televizyon programı yapılabilir mi? Bu sorunun cevabını araştıracağız. Televizyondaki her yarışmayı ya da her programı yapacak mıyız? Tabii deneyeceğiz. Spor programı, kadın programı, başka ne programları var? Diziler. Dizi olmaz. Dizi. Albüm tanıtımları albüm var. Albüm tanıtımları, müzik programı o tarz değil evet, mi? Müzik programı. Ne var? Yemek programı. Bravo, yemek programı. Bunları bir deneyeceğiz olacak mı diye. Sabah yemekleri, akşam yemekleri. Sabah kahvaltı tabii. Tabii hepsini yapacağız. Şimdi yol durumu hazır galiba. Yol durumunu almadan önce bir telefon numarası verelim. 0212-251-2021 34-11'de mesaj numaramız. Avera Türkcell Vodafone. Bu üç şebekeden bize ulaşabilirsiniz. Tabii bes yazıp boşluk bırakmayı da unutmuyorsunuz. Programı bir aç bakayım oğlum. Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona, radyoların en rahat ve en keyifli şovunu sunar. Arıza Bellona Show. İyi ki ona rastladım. Evet, yol durumumuz hazırsa buyurun hemen dinleyelim. i30 yeni Hyundai. Otomobil dünyasının yeni ikonu yol durumunu sunar. Hyundai, drive your way. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen dinleyelim. İstanbul'da yer yer yağmur etkili oluyor. Sürücüler dikkatli olmalı. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 1. köprü Çamlıca, 2. köprü Ümraniye'den yoğunlaşıyor. Avrupa Anadolu geçişinde ise 1. köprü Haliç, 2. köprü Harp Akademilerinden itibaren yoğun. Temde Mahmut Bey Gazi Osman Paşa, Güneşli İstoç istikameti ve Bahçeşehir Esenyurt bağlantısı. E5'te Şirinevler Çoban Çeşme, Sefaköy Küçükçekmece, Beylikdüzü Avcılar, Merter Çoban Çeşme, Bostancı Göztepe ve Kozyatağı Bostancı istikametinde yoğunluk yaşanıyor. Şehir içinde Maslak Zincir Kuyu, Levent Atatürk Sanayi Sitesi, Beşiktaş Yıldız, Dolmabahçe Beşiktaş Ortaköy, Dolmabahçe Karaköy, Mecidiyeköy Şişli, Pangaltı Şişli yönüyle Vatan Caddesi ve Kızıl Toprak'ta trafik yoğun seyrediyor. Bakırköy sahilinde de trafik yavaş akıyor. Ankara'da Demirtepe Tandoğan, Demirtepe Kızılay, Kızılay Sıhhiye, Bakanlıklar Kavaklıdere, Kızılay Kolej, Fatih Köprüsü Keçiören, Ulaştırma Kavşağı Tandoğan, Akköprü Aşti, Kurtuluş Dikimevi ve Akay Kavşağı, DSİ Kavşağı yönünde yoğunluk var. İzmir'de Altın Yol Karşıyaka, Soğukuyu Kavşağı Çili, Göztepe Depo Kavşağı, Fahrettin Altay 3 yol yönü, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve İnönü caddeleri yoğun. Ege Serbest Bölge Kavşağı Havalimanı ve Çili Şanakkale istikametinde de yol ve kavşak çalışmaları var. Bursa'da Altıparmak, Atatürk Haşim İşcan ve İnönü caddeleriyle Şehriküstü Meydanı yoğun. Cumhuriyet Caddesi halen trafiğe kapalı. Antalya'da Abdi İpekçi, Vatan ve 100. Yıl bulvarlarında yoğunluk yaşanıyor. Karayollarında durum şöyle. Antalya Kemer Tekirova yolundaki kemer tünelleri yapım çalışmaları nedeniyle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 12 ile 13 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak. Çorum Alaca yolunun 25 ile 30. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Konya Karaman yolunun 5 ve 27. kilometreleri arasında da bölünmüş yol yapım çalışmaları var. Herkese iyi yolculuklar. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere. i30 yeni Hyundai. Otomobil dünyasının yeni ikonu yol durumunu sundu. Hyundai, drive your way. Ben Cahit, geçen eşime arabayı verdiğimde polis 2 kilometre geriden eşimin kullandığını anlamış diye hatırladınız mı beni diyor. O hatırladık değil mi çocuklar? Hatırladık. Onu unutmak mümkün değil. Bu sefer araba debriyaj sıyırdı diyor. Tabii ki bayandan dolayı galiba, eşinden dolayı. Bu adam rahatsız bir adam belli. Sürekli eşini gambazlıyor, rezil olmasını istiyor. İşte şimdi de devam etmiş. Debriyaj neden sıyırılır? Sıyır. Debriyaj neden oluyor olur? Sıyırır. Devirsiz kullanırsan yukarıda kavratırsın. Debriyaj konusunda önemli bir üstad burada. Hoş geldiniz. Aykut Debriyaj kendisi. Merhabalar. Hoş merhaba, geldiniz. Nasılsınız? Neden sıyırır? Teşekkür ediyoruz. Debriyaj neden? Buyurun dinleyelim sizi. Araba biliyorsunuz ki birinci viteste kalkar. Evet, araba birde kalk ama çok yeni teknolojili sahip arabalar üçte dörtte kalkanları biliyoruz değil mi? Ben kendim sanayide rastlamadım böyle bir şeye. Evet, ben biliyorum. Evet, devam. Bizim fon müziğimiz falan yok mu çocuklar? Böyle altta çok hani boş kalıyoruz. Efendim? Hayır, bir tane fon müziği ne olursa olsun. Yani ben otomobil programında... Fon! Evet, buyurun. Ben otomobil programı da yapıyorum. Oradan da alıştım fon müziğine. Ben de duyamayınca bir tuhaf oldu. Tamam. Hadi. Evet, buyur. Neden debriyaj sıyırır? Debriyaj neden sıyırır? Gazı debriyajdan ayağımızı çekeriz birinci vitese taktıktan sonra. Evet. Ve gaza hafifçe dokunuruz. Debriyaja bastığımız değil ama öyle değil. Daha hafif dokunacağız gaza. Tamam, çok güzel. Evet. Bu arada Selçuk Bey'in de tabii bu konuyla alakalı, debriyaj değil mi, sıyırmasıyla alakalı önemli anıları vardır diye tahmin ediyoruz. Taşıt konusunda benim çok anım yok biliyorsun. Geçen 190 Mercedes getirdi bana bir tane. Neden? Neden getirdiniz? Change yapalım diye. Change yapalım. Evet. Abi, oğlum hala da boyun... bana debriyaj niye sıyrırı anlatamadın. Boş konuşuyor. Debriyaj benim bildiğim çok devirsiz kullanıldığı zaman evet. Debriyaj sıyırır. Çok fazla dur kalk yaparsın. Çok fazla dur kalk yerli yersiz. Yersiz sıyırır debriyaj. Yokuşlarda eğer çok gaza basıp. Debriyaj bitmez lan, debriyaj balatası biter. Oğlum nasıl konuşuyorsun öyle abinle? Sinirlendim ya. Evet dediğimiz gibi. Tabii kimle? Abinle. Abin değil mi oğlum senin o? Abi dostumuz var düşmanımız var dinleyen. Nasıl abi diyorum ben bana ya. Evet. Yapma gözünü seveyim. Tamam biraz sonra tabii bir takım mesajları da okuyacağız. Ama bizim ilk bir aramızı verelim programımızın ilk arasını. Aradan sonra telefonlarla geri geleceğiz. Bu debriyaj konusu da önemli. Biraz sonra belki bir usta varsa bizi dinleyen bayanlara özel bir ufak hani varsa püf noktası onları da söyleyebilir. Reklamlardan sonra buradayız. Bu fon müziği de iğrençmiş bu arada. Hadi hadi reklamlar. Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona'nın sunduğu radyoların en rahat ve keyifli şovu Arıza Bellona Show reklamlardan sonra devam edecek. Ki ona yasladım. Soru gelecekse cevap Anadolu Hayat Emeklilik. 444-55-0 Best FM. İş Bankası Maksimum kartını kullanana OGS cihazı bedava. Ayda 400 YTL ve üzeri alışveriş sözü veren herkese OGS cihazı hediye. Üstelik hem yurt içi hem yurt dışı alışverişlere. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. Cep telefonunda mükemmel ses ve fotoğraf kalitesi arıyorsanız Sony Ericsson'lardaki büyük fırsatı kaçırmayın. Hemen bir Telfa bayine uğrayın. Kart finansı özel peşin fiyatına 12 taksit avantajıyla muhteşem bir Sony Ericsson alın. Kira derdine son. Tüm KOBİ'ler için 6 ay ödemesiz iş yeri kredisi Fortis'ten. Üstelik ister aylık eşit taksitlerle ister 6 ay ödemesiz. YTL ya da dövize endeksli iş yeri kredinizi şimdi alın. 60 aya varan vadelerle kira öder gibi ödeyin. İş yeri krediniz uzmanından. Yani Fortis'ten. Zaten bayağıdır Ford almayı düşünüyordum. Beğendim. Renk tercihiniz? Yok çünkü almıyorum. Anlamadım. Ya şimdi peşin param yok. Kredi için bir sürü iş. Bir imza için git bankaya. Yok oraya yok buraya. Ben uğraşamam. Tabii ki uğraşamazsınız. Efendim? Ford yetkili satıcılarında artık Ford Finans var. Beğendiğiniz modele karar veriyorsunuz. Tek noktada tüm kredi işlemlerini hallediyorsunuz. Bu kadar basit. Mondeo'ya da bir bakayım o zaman. Şeyin gold'u çıkmış gördün mü? Neyin gold'u? Şeyin işte ya. Futbol ayakkabısının mı? Bisikletin mi? Hayır. Televizyonun mu? Değil. Kremini gold'u diyor. Kremini'den yeni bir şeker. Dışı yumuşak karamela, içi nefis çikolata. Kremini gold. Adını unutabilirsin. Tadını asla. Zamanında kalkış performansımızla fark attık. Sizi otoparklarla, kuyruklarla uğraştırmadan kolay uçma yolunda fark attık. Şimdi %30 indirimli fiyatlarla hesaplı uçma yolunda da bir kez daha fark atıyoruz. 31 Mart'a kadar bütün iç ve dış hat uçuşlarımız %30 indirimli. Biletinizi Pegasus'tan alın, bu fırsatı kaçırmayın. Pegasus, uçmanın kolay yolu. 444-0737 flypgs.com. Bir varmış bir yokmuş. Çok güzel bir ülkede çocukları çok seven bir dev yaşarmış. 444-11-66'yı arayan herkes birbirinden güzel masallar, şarkılar dinlermiş. Masallar anlatıldıkça, şarkılar söylendikçe çocuklar mutlu mesut yaşarmış. Türk Telekom Masal ve Müzik Servisi. Çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz Pınar Beyaz nasıl oluyor da bu kadar seviliyor ya? Beynim almıyor. Peki siz Pınar Beyaz bitince ne yapıyorsunuz? Anneme çok kızarım. Üzülürüm. Böyle ağlamış gibi yap. Tamam yapma. Beni de ağlatacaksın. Pınar Beyaz. Çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz. Ben buldum. Ben buldum. Mini Dent Bite. Gülüşünüz parlasın. Otomobiliniz size bir şeyler mi söylemek istiyor? Tercüme edelim. En temizi yenisi. Yepyeni Volkswagen'ler şimdi hep yeni paketiyle. 4 yıllık garanti, 2 yıllık kasko, 4 yıllık yol yardım hizmeti gibi. Hep yeni paketli Polo ayda 499 YTL'ye. Üstelik 1000 YTL'lik takas indirimiyle. Hep yeni paketli tüm modellerimizle ilgili ayrıntılı bilgi Volkswagen yetkili satıcılarında. Hesap kitaptan bunalan esnafımız. Rakamlardan çekinme. 32.80'i dene. Denizbank İşletme Bankacılığı'nın turuncularından esnafa cepten kredi. Cep telefonuna turuncu yaz, boşluk bırak, TC kimlik numaranı 32.80'e gönder. Kredi cevabın cebine gelsin. 10.000 YTL'ye kadar 36 aya varan vadelerle. Esnafa cepten kredi. Türkiye'de bir ilk. Denizden yeni çıktı. Şirinoğlu Faktörü'nün önde güçlü güvenilir. Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona'nın sunduğu radyoların en rahat ve keyifli şovu Arıza Bellona Show devam ediyor. İyi ki ona rastladım. Evet, telefonları bağlayabilirsiniz. Olur olur. Bu arada enteresan bir mesaj. Bugün biliyorsunuz Kandil, bütün dinleyicilerimizin de Kandil'ini kutlayalım. Hemen programımızın başında mesajlar gelmiştir cep telefonlarımıza sabah erken saatinden bu yana. Ondan sonra bir dinleyicimizin şikayeti var ama herkese gönderdim diyor mesaj. Bayağı bir 10-15 kişiye gönderdim. Evet. Ama diyor hatta mesela bir tane şu an bana yeni geldi taze. Ondan sonra hiçbirinden cevap gelmedi. Size de gönderdim az önce diyor. Allah razı olsun, sizden bir tek cevap aldım şu ana kadar. Çok duygulandık. O mesajı, daha doğrusu o numarayı bulalım çocuklar, evet. Ekip olarak. Kontrol olanlar. Bir cevap. Çünkü bayağı içten yazmış, üzüldük. Bizim otomatik mesaj gerçi ama. Ne diyor gidiyor? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, hayırlı kandiller. Ama o bile gelmemiş sabahın. Erken saatinden bu yana. Telefon hazır mı? Cahit. Bir şey söyleyeyim mi? Onu yapabiliriz biliyor musun? Nasıl yaparız? Oradan ayarlanıyor. Evet. İstiyorsan bugün bize mesaj atanlara biz de hayırlı kandiller diye geri cevap atalım. Tamam. Peki sürekli değiştirebiliyor musun o cevabı? Evet. Vallahi. Tamam. Hatta onu biraz daha geliştirebiliriz. Ama sen yazma cevabı. Biz yazacağız. Tamam mı? Oğlum bak sonra şey yapma, böyle gitmesin yarında falan. Dur bir deneyelim bakalım. Dur göndermeyin şu an. Gönderecek olanlar varsa 34-11'e 5 yazıp boşluk bıraktıktan sonra bir... Ne yaptınız abi? Bak. Tamam. Onu altın abi orada. Onu aldın al mı? Tamam. Şimdi yazabilirsin. Hayırlı kandiller. Dileriz. Çaycuk parası. Hayır. Arıza Show ekibi. Evet, bu cevabı almak isteyen dinleyicilerimiz şu andan itibaren 5 yazı boşluk bırakıp 34-11'e mesaj gönderebilirler. Eğer bu mesaj doğru gelirse size de lütfen bize de bir hani geldi evet aynen yazdığınız şeklinde geldi diye mesaj gönderirseniz çok seviniriz. Oğlum öyle yazmasana. Show öyle yazılmaz. Nasıl yazılır? Ya öyle yazılır da biz öyle yazmıyoruz. Şu araya bir H koy. He. Ha, şunu W yap. Şunu W yap. W yap. Şimdi öyle tamam. Mi? Tamam. Hadi. Savaşırız. Şimdi İnşallah bozmamışsındır o sistemi Selçuk. Böyle her şeyi atlıyorsun ukala. Senin yüzünden sistem alt üst oldu. Nasılsın? Oldu mu? Gal olmadı. Olmadı. Eski haline getirin şunu. Hocam şuraya bir soru yaz, bir cevap yaz sen de ya. İyi akşamlar Cahit Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar Rıza Bey. Önce Bestefem ailesinin, sonra bütün Türkiye'nin kandilini kutluyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizin aynı şekilde. Buyurun. Tamam bilmiyorum. Yaşınlar. Bayan Cumhuriyet yürüyüşünün ilgili bayanların bir görüşmüştük daha önce. Bir yanlış anlamadan dolayı. Cahit Batıoğlu şeyden, İzmir'den mi arıyordunuz? Hayır yok, İzmir'den İstanbul'dan arıyorum. İzmir'den yürüyüşe gelen tanıdıklarım olduğunu söyledim. Ha anladım şey bu 8 Mart'la alakalı galiba değil mi? Öyle bir konuşmamız oldu hatırlıyorum. Evet ben. Evet, ha, tamam. Evet yani ama ben hiçbir zaman Bestefem'i dinlemekten vazgeçmedim. Sabah Cem Aslan'ı akşam da eve giderken sizi dinliyorum. Hiçbir zaman derken hani öyle bir yine konuşturuz ki sanki sizin verdiğiniz o günkü konuşmalardan, o cevaplardan sonra sizi dinlememem lazım ama aa, Allah'tan Bestefem'i... Yok siz gayet güzel... Ben izah ettim olayını. Ben de gayet iyi anladım. Tamam o zaman sorun yok. Gayet güzel de tatlıya bağladım. Çok teşekkür ediyorum. Aynen. Şu anda bir saniye. Bu mesajlar şuradan gidiyor mu? Bir mesaj atayım ben. Gönder hadi gönder. Aç şunun tuş kilidini aç. Ya. Of. Nereye göndereceğiz? 34. Cahit Bey çok özür diliyorum bir saniye. Yeni mesaj yaz. Selçuk seni çok seviyorum falan yaz. Yaz 5 yazıp boşluk bırakman lazım ama. 4. Biz de gönderiyoruz ya. 5. Allah Allah. Sen bunu kullanabiliyor musun? Hadi bir şey yazma. Sadece 5 yaz boşluk bırak. Bu ne iPhone mu? Evet Cahit Bey buyurun dinleyelim bu arada biz mesajı Selçuk gönderirken. Selçuk seni çok seviyorum ben. Dinlediğimi programınızın çok güzel olduğunu ve başarılarınızın sürekli olmasını diliyorum. Onu iletmek istedim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir de bu motoshow'la ilgili bilet ister misiniz? Veriyordunuz. İster devam misiniz? Ediyor mu kampanya? Ediyor tabii ki. Ediyor. Bugün de galiba 4 çifte vereceğiz. O öyle bir çift siz olabilirsiniz isterseniz Cahit Bey. Ben kendim için değil, üniversite yazılımdan lise sonunda bir oğlum var. Çok başarılı. Okul konusunda beni hiç üzmedi. Evet. Arabaya ve motora da merakı var. Evet, motor çok, yerine şimdilik diyorsunuz makine ki... Makine mühendisliğini özellikle çok istiyor. Ben de makine mühendisi olduğum için herhalde. Onunla bir arkadaşına sürpriz yapmak istedim sayenizde. Tamam, o zaman size bu davetiyeyi veriyoruz. Oğlunuza çok sürpriz yapabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim, evet, geldi mi mesajlar? Bas bakayım. Bizden gönderdiniz mi? Geldi mi geriye? Yani bize iletim raporu geldi de daha geri cevap geldi. Ha geri cevap gelmedi. Senden evet. Gönderemedik zaten. Niye gönderemediniz benden? Söylemeyelim boşver. İyi kandiler ne geleceğini merak ettik Derya kardeşler. Oğlum bak yanlış bir şey yazmadın ya, değil mi? Geldi mi? Oğlum geldi niye okumadı? Gelmedi dur ben de merak ediyorum. İnşallah sakat bir şey yazmamışsındır ha. Şey yazdın değil mi? Biz de kandilleri kutlarız. Bestefem olarak evet, ağızda şov ekibi olarak. Tamam. Şimdi o zaman bir ara verelim. Bu 30 saniyelik bir aramız var. Onu verdikten hemen sonra tekrar bir telefonda geri geleceğiz. Bestefem. Ev yolundasın. Belki yorgun, belki trafikten sıkkınsın. Aldırma. O eşsiz aromayı hissettin değil mi? Sen ilerledikçe koku daha da yaklaşıyor değil mi? Nescafe Gold günün altın anlarından birini sunmak için evde seni bekliyor. Yorucu bir günün sonunda bu keyfi hak ediyorsun. Kokuyu izle. Sana kestirmeyi gösterir. Nescafe Gold. Altın anları eşsiz aromayla taçlandırın. Şimdi Nescafe Gold'dan günün altın anlar şarkısı. Bestefem. Hoşça hemen telefon bağlattıracağım çünkü. O şarkı mı bu? Tamam hadi bir telefon daha bağlayın. Bu arada dinleyicilerimiz de tabii mesajları göndermeye devam ediyorlar. Sırf gelecek mesaj, geriye gelecek mesaj, sizden gelecek mesaj için şu an mesaj atıyorum diye not düşenler de var. Bu güzel bir ticari kafa olabilir. Bundan sonra Selçuk'tan özel mesajlar. Evet doğru. Değil mi? Bundan sonra özel mesajlar. Bunun mantığı ne biliyor musun? Aslında her gün öyle bir şey yapmamız lazım abi. Ne yapmamız lazım? Anket yapıyorsun, tamam mı? Anket. İki soru sorman lazım. Evet. Ondan sonra mesela Gülben Ergen mi, Demet Akalın mı? Yani soruyoruz. Dinleyicilerimiz yanıt veriyor. Yanıt veriyor. Sen de ona cevap gönderiyorsun. Cevap gönderiyorum. Evet. Ben ama istediğim cevabı gönderebiliyor muyum? Evet, istediğim cevabı gönderebiliyoruz. Tamam. Bundan sonra herkese özel mesaj gönderebilir miyim? Aa, bak şöyle bir şey yapabiliriz. Ne? Atıyorum mesela bir tane soru sorarız. Tamam mı? Evet. Onun cevabını bu yayından veremediğimiz cevaplar oluyor ya. Evet. Onların cevabını da mesaj bölümüne yazıp cevap bölümüne. Evet. İsteyen cevabı isteyen dinleyicilerimize bize mesaj attıkları zaman onun cevabını verebilirim. Evet, olur, o da olur. Yapalım mı şimdi? Tamam. Dur biraz sonra. Ama daha bizim yazdığımız mesajın geri gittiğini daha teyit alamadık, o yüzden söylüyorum. Cevapları biz mesela buraya bunları yazdık ya. He. Cevapları onları yazmaları gerekiyor galiba. Anladım. He. O yüzden mesela Kandil'i soralım bugün. Mevlüt Kandil mi beraber? Tamam, bir soru soruyoruz o zaman size. Tamam. Tamam. Gönderenlerden de özür diliyoruz şu ana kadar. Bugün soruyu yaz. Mevlüt Kandil. Evet, sorumuz bu mu? Ona cevap mı verecek dinleyicilerim? Söylüyorum soruyu. Aklındakinden kaçıyorsun. Tamam. Bugün ne kandilidir sorusu? Şıkları A ya da B yap. A ya da B yapalım, evet. Şıkları. A yazıp dur, çok B güzel yap. Bir şey yapıyoruz sevgili dinleyiciler, valla. Çekince kayboluyorsun. Cevabı gel abi. Tamam mıdır? Hazırız. Şu anda mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Az önce sorduğumuz sorunun cevabı. Basit bir soru ama sırf hani cevap gelecek mi, evet, gelmeyecek mi? Şu an bir test aşamasında. 34-11 5 yazıp boşluk bırakıp sorduğumuz sorunun cevabını gönderebilirsiniz. Ne? Şöyle bir sorumuz var. Bugün ne kandilidir? A. Mevlüt Kandili. B. Berat Kandili. Mevlüt mi? Pardon. İki şıkkı var. Evet, A ya da B diyecek. A ya da B göndermeniz gerekiyor. Daha sonra bu bizim yazdığımız cevap size ulaşacak. İyi akşamlar Okan Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Yaş 36, Ankara'dan değil mi? Şu an Bolu'dayım. Bolu'dasınız. Evet, buyurun. Ankara'dan. Ya ben şunu söylemek için lazım. Buyurun beyefendi. Bu Yeni Çağ denen bir bölgede bir kaza olmuş. Kamyon bir kaza yapmış. Kaza Ankara istikametinde. Evet. Ama trafik İstanbul istikametinde çıktı. Önümüzdeki evet, arkadaşa selektör yapıp yürüsene dediğimde bana söyledi. Dur bir dakika, bakıyoruz. Görüyoruz, sen de bak. Musun? Evet, görmüyor musun? Doğru. Ya ben şöyle bir teşhis koymak istiyorum, kusura bakmasan. Yani evet. İstanbul'un trafiğinden bahsediyoruz biz. Hı hı. 3 milyon 5 milyon araç. Evet. Ya İstanbul'un nüfusunun kalabalıklığının, aracın çokluğundan dolayı kazma sesi çok. Doğal olarak da trafik tıkanıyor. Evet. Bakın burada bir kaza oluyor. İstanbul istikametinde yola çık ama 3-5 kazma yolu belki 2 kilometre belki 3 kilometre tıkıyorlar. Evet. Doğru. Bunu söylemek istedim ya. Bizim eğitim bu hikaye ya. İnsanlar merak, sadece merak. Ya ben o konuya öyle doğru, sizin baktığınız taraf doğru ama çok enteresan bir kaza olduğu zaman da insanın bakası geliyor. Siz mesela hayatınızda Okan Bey bakmadınız mı hiç? Öyle bakayım, hani bir öz eleştiri gibi bir şey, böyle bir soru. Tabii hiç adam baktınız mı? Ne yapmış? Sol şerit tamam tıkanmış, yürümeye çalışıyoruz ama evet, sol şeritte aracından inip ha, o yolun ayrı, karşı tarafına geçiyor. O ayrı. Yürüsene dediğimizde. Yok o ayrı. O ayrı. O konuda tabii ki hak veriyoruz. Ben ondan bahsetmiyorum. Geçerken böyle hani göz atıp nasıl olmuş ya, hay Allah, bu aynısını ben yapmayayım falan şeklinde bir bakıştan bahsediyorum ben ama siz dediğiniz tabii oluyor, çok enteresan. Kişisel olarak oluyor. Belki meraktır, belki bak yani bir şey yapabilir ama miyim? Bir şey söyleyeceğim. Ya normal ben... bir otoban yolunda sol şeride çekip arabayı, orada arabasından inip kazaya bakan da öyle zannediyorum, çok affetsin beni ama bir salaklık yapmış oluyor çünkü. Ya şimdi kamyoncular arkadan... durmuş. Hadi anlarım. Hepsi kamyoncu. o yolların çilesini çekiyorlar. Evet. Kaza yapan da bir kamyon. Evet, tamam. Onları bir nebze anlarım. Evet, doğru. Çünkü ama sonuçta onların yoldaşı diyeyim, arkadaşı diyeyim. Doğru ama söylüyorsunuz. Diğerleri öyle değil. Diğerleri öyle değil. Ben sana şunu söyleyeyim. Benim bir arkadaşımın ehliyet kursu var. Ve bir başka arkadaşıma ehliyet veriyor. Bir bayat arkadaşıma. Evet. Kursa gitmeden, trafik direksiyona çıkmadan. Ya arkadaşım sen buna niye ehliyet veriyorsun dediğimde ya boş ver bununki bitirme ehliyeti diyor. Bu hanımefendi, tamam, bu tamam. Hanımefendi debriyajın frenin yerini bilmiyor. Tamam. Onu da çözüm buldu. Tamam. Ya çok adam var öyle debriyajın yerini bilmeyen falan filan. Ama otomatik vites araç kullanıyor işte. Tamam, öpüyoruz sizi. İyi akşamlar diliyoruz size. Hoşçakalın, bay bay. Terli tekrar koşulamaz. Love is an angel disguised. Yine her zaman olduğu gibi hiçbir şeyi beceremediniz. Olup olmadığını bilmiyoruz ama. Olup olmadığını değil. Mesela oldu. Az önce Aykut da göndermiş ama cevap olarak ne geldi? Destefem teşekkür ederiz. O geldi değil mi? Ama sen bu en son yaptığımızdan önce göndermiştin o mesajı. Ona da ikisine de gönderdim. İkisine de gönderdin. Vay vay vay. Alacağım mı muhasebeden şeyi? Mesaj parasını. Tamam, inşallah olmuştur ama eğer olmadıysa insanları kandırıyoruz şu anda senin yüzünden. Bu gönderdikleri bütün mesaj paralarını senden talep edebilirler. Bu numaraların hepsine ben kendi özel cebimden mesaj edeceğim. Tamam, at. Evet, şimdi bir ara verelim, reklam arası. Vermeyelim. Niye? Yetişmez. 19.54. O zaman bir şarkı arası verelim. Siz tabii onunla uğraşırken biz de kaldık. Sevgili dinleyiciler, bu arada biz şu moto show davetiyelerini de dağıtmaya başlayalım. Bir çifti verdik ama geriye 3 çift var. Eğer isteyen dinleyicilerimiz varsa bizi hemen arayabilirler. Bu sırayla arayanları bağlayın. 3 tane davetiyemizi de dinleyicilerimize, gitmek isteyen dinleyicilerimize dağıtalım. Zaten bir tanesini alabiliriz. Tam 5 dakikamız var şu anda. Evet, şarkı ayarlayabildin mi? Hı-hı, ayarlarım abi derken az önce dedim ya ben bir 3 dakika önce... Mesaj ayarlamayı biliyorsun ama. Evet. Olmuyor abi. Hadi bir şey ver. Ver tamam, o da olur. O da olur. Ver bakayım. Meşhur olamam ben. Böyle aşkı bulamam ben. Hadi telefon bağlansın, şu davetiyeleri verelim. 0212-251-2021. Hadi bağlandı telefon. Alo, iyi akşamlar. Raip Bey. Merhabalar. İstiyor musunuz davetiye? İstiyorum bir çift. Tabii ki derken kullanıyor musunuz? Yani motosikletle alakanız var mıdır yoksa? Bir tane vardı, sattım ama düşünüyorum tekrar almayı. Düşünüyorsunuz. Bu evet. Fuara gittiğinizde bakacaksınız öyle mi? Ya inşallah. Tabii. Bu arada bu davetleri veriyoruz tabii. Giden arkadaşlarımızı oradan takip ediyoruz. Bu fuara gittiği zaman bir şey aldı mı almadı mı? Yoksa kendimi gitti gitmedi mi falan şeklinde. Sattı mı? Onu da, alıp sattı mı falan. Bunları takip tamam. ediyoruz. Evet. Hani haberiniz olsun, seninle alakalı değil. Yanlış anlama. Right. Öpüyoruz. Tamam. Bir çifti de sana tamam, verdik. Teşekkür ederim. Bay bay. Tamam. Oldu, bir de bunun üzerine Lara çalalım. Neydi o, Lara mı? Lara mı? Ayarlıyor vallahi ya. Ayarlamıyorsun değil mi? Tamam. Bünyamin arıyor diğer evet. davetiye için. İyi akşamlar Bünyamin. İyi akşamlar Rıza, nasılsın? Aa, teşekkür mesajı geliyor demiş bir. Evet, aa derken beceremediniz, rezil olduk sizin yüzünüze anlamında söylüyorum. Evet, bir de üstüne üstlük eğer bozduysanız sistemi, başka bir şeyler gidiyorsa. Yok. Şu an eskisi gidiyor değil mi? Eskisi. Tamam, kurcalamayın. Evet, buyurun. Bu motoshow cumartesi pazarda var değil mi? Cumartesi pazar zaten galiba değil mi? 20-23 cuma evet. cumartesi pazar mı oluyor? Evet. Büyük ihtimalle hafta sonu denk geliyordur. Hı hı. Sabah 10:30-20:30 CNR Expo'da, tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Bir çift daha verdik. Geriye kaldı bir çift. Ne oldu? Perşembe pazar. Perşembe pazar mı oluyor ha? Tamam. 20 ile 23 yazmışlar. Cuma, cumartesi yok mu? Perşembe pazar işte be. Perşembe, cuma, cumartesi pazar. Selçuk Şen, iyi akşamlar. İyi akşamlar Rıza'nın. Teşekkür ediyoruz Sayın Şen. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hemen dinleyelim. Dinleyelim. Evet buyurun, motor kullanıyor musunuz? Var mı motor alakanız? He? Evet var, alakam var. Bir senedir kullanıyorum. Bir senedir kullanıyorsunuz. Nedir? Vespa, evet. O tarz bir şey mi? Küçük bir şey mi? Yok. Ne çok büyük ne çok küçük. 250 cc'lik bir cruiser'ım var. Cruiser. Olur olur, iyi zamanla. Güzel güzel. Tamam. O zaman size de bu davetiyeyi veriyoruz. Tamam. Güzelisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hadi kolay gelsin. Bu arada ben Selçuk'a bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Selçuk'la motora binmeyi düşünmez mi? Çok avantajları var Selçuk'ta. Evet. Ben o şeyle. Birinci avantajı, kızlar tarafından çok çekici bulunur bir. Motor. İkincisi de Selçuk. Abi bir şey söyleyeceğim. Için... Çok efendim? Doğru söylüyorsun. Çekici olabilir ama motorun üzerinde karizma bir adam varsa. Evet. Şimdi bu adam o motorun, yani bir de hangi motora bineceğine bağlı. Bir de öyle ben bir şey. Ben kullanamam abi. Bağlı. Kız arkadaşım kullanırsa binerim ama. Selçuk'a bir Vespa yakışır. Kız hem arkadaşın, de ekonomik olur. Kız arkadaşın kullanır. Sen de arkaya var ya, hani yan oturuyorlar ya. Yok yan değil. Araya da damacana su alırsınız. Tamam. Öyle gidersiniz. Selçuk'tan beklenecek cevaplar. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Bay bay. Saatler 18.59. Ufak bir aramız var. Daha sonra yol durumuyla buradayız. Best FM. Sıradan bir dizelle motorunuzun havası buna benzer. Ama gerçek performans artışı sağlayan BP Ultimate dizelle aracınızın motoru havasını bulur. Yapılan son tahminlere göre yarın akşama kadar İstanbul sağanak yağışlı 13, Ankara sağanak yağışlı 18, İzmir sağanak yağışlı 21, Adana parçalı bulutlu 22, Bursa sağanak yağışlı 17, Antalya parçalı bulutlu 19, Diyarbakır parçalı bulutlu 20, Trabzon çok bulutlu 19 ve Erzurum parçalı bulutlu 10 derece olacak. Bazı kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şöyle: Uludağ 165, Erciyes 55, Palandöken 40, Kartalkaya 210, Kartepe 100 ve Ilgaz 220 santimetre. Performans artışı sağlayan BP Ultimate dizelle müzik keyfi devam ediyor. King Tech saati saat 19. Dünyanın en ünlü ve kaliteli markalarına mükemmel dikişi sağlayan King Tech sanayi dikiş makineleri, demir bilek makine çatısı altında uzman kadrosu, 3 yıl garanti, 3 saatte sorunsuz teknik servis hizmeti ve yepyeni modelleriyle hizmetlerine devam etmektedir. www.demirbilekltd.com.tr. Best FM yol durumu. Evet, Murat da hazırsa hemen alalım. İyi akşamlar Murat. İyi akşamlar. Hemen dinleyelim seni. Akşam trafiği oldukça yoğun. Yağış bazı noktalarda etkili olmaya başladı. Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ataşehir'e kadar uzayan onlar sahip. Boğaz Köprüsü'nün yoğunluğu Çamlıca'da başlıyor. Avrupa Anadolu geçişinde Boğaz Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerinde yoğunluk etkili olurken yoğunluk Haliç'e kadar uzamakta. Cevizli Bamert'e istikameti yoğun. Vatan Caddesi Aksaray katılımında yoğunlaştı. Ok Meydanı sağlayan Ok Meydanı Kasımpaşa dönüşlerinde yoğunluk devam ediyor. Çinevler Havalimanı istikametinin yoğunluğu etkili olurken Gülsepe'ye ve dönüşünde de yoğunluk var. Rıza. Teşekkür ediyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Bugün çok böyle, değil mi çocuklar, öyle bir tarzı vardı, her zamanki gibi değildi, farkında mısınız bilmiyorum. Daha softu. Çok soft, böyle hani. Hani böyle müsait değil miydi acaba? Müsaitti de böyle bir hani şey durumu vardı. Hani bunu da şimdi söylenmez ki ya. İş çıkışıdır belki, rahatlamıştır. İşte şu an bağcılardı falan. Hani, ses de güzel ya, biz belki öyle anlamışızdır. Erkan sen nasıl anladın? O hiç anlamadı. Kanka boş boş bakıyor. Erkan'a bir süt getirin o zaman. Tamam. Abi kendime yeni bir iş buldum yalnız. Oğlum nasıl konuşuyorsun öyle şişt pişt falan. Oğlum biraz sakin ol. Para. Kendime yeni bir iş buldum, para lazım. Nedir o? Fotoğraf makinesi alıyoruz. Ne yapıyorsun? Hani böyle var ya, çekiyorsun alttan fit çıkıyor hani. Onlardan. Evet, ne tamam. Onların markası Polaroid. Polaroid. Ha işte onlardan. Bu yeni yaşa çıkıyor ya. Hmm. Trafikte kaza yapanlar fotoğraf çekmek zorunda ya. Ya o da enteresan. Fotoğrafçı lazım onlara. Kim çekecek fotoğraflarını? Abi cep telefonlarında var ama fotoğraf. Olmaz. Şimdi bir de ekstradan dijital fotoğraf alıp koyarsan arabaya. İki gün sonra onu patlatırlar. Çünkü artık değil mi hırsızlar her arabada bir fotoğraf makinesinin olduğunu bilecek. Hayır gerek yok işte ben trafikte fotoğrafçılık yapacağım köprüde falan. Kaza en çok kaza olan yerlerde evet, falan en mı? En çok kaza olan yerler anında geleceğim selamımla bir kaç abi, fotoğraf şöyle bir çekmemiz gerekiyor bu arada? İki. İki fotoğraf. Evet. Kazanın olduğu yeri bir de genel bir şekilde. Yok genel bir araba sağlamken bir de kazadan sonra. Valla. Tamam. Bu konuyla ilgili birkaç sorumuz var. Bu hani detayları da anlatmamız gerekiyor. Onları da reklamlardan sonra inceleyelim. Geliyoruz ayrılmayın. Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona'nın sunduğu radyoların en rahat ve keyifli şovu Arıza Bellona Show reklamlardan sonra devam edecek. İki ona rastladım. Soru gelecekse cevap Anadolu Hayat Emeklilik. 444-55-0. Best FM. Şirketiniz uçuşa hazır mı? Wings Business'la hem şirket harcamalarınızı kontrol altına alın, hem de bu harcamaları bedava uçak biletine çevirin. İsterseniz bir Akbank şubesine uğrayın, diğer avantajlarından da bahsedelim. Hemen Wings Business sahibi olun, işinizde bir adım öne geçin. Wings Business, iş dünyasının en kolay uçuran kartı. Durun, karşınıza böyle bir fırsat çıkmışken deponuzu maksimum doldurun. 5 Mart 20 Nisan tarihleri arasında anlaşmalı Opet istasyonlarına gelin, maksimum kartınızla tek seferde yapacağınız 90 YTL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinizden tam %5 maksi puan kazanın. Alışverişlerinizin toplamı 1000 YTL'ye ulaşıncaya kadar kazanmaya devam edin. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. Toshiba, hayal gücünüzü şıklıkla birleştirerek zenginleştiren dizüstü bilgisayarlar üretir. Yarın, daha sonra ve sonrasında. Adres, cmore.toshiba-turkey.com. Toshiba, leading innovation. Kalkışa 3, 2, 1, 0. 0, 0. %0 faizle uzaya yolculuk başlıyor. Türkiye'nin gözlem evine sahip ilk ve tek sitesi Regnum Astrum Towers, uzay manzaralı daireleri için peşin ve kredili ödemelerde çok avantajlı alternatifler sunuyor. Size en uygun ödeme koşulunuz için rahat rahat ödeyin. Ayrıntılı bilgi için Regnum.com.tr veya 0212 620 71 71. Sony Ericsson'da minimum tasarımda maksimum müzik. Türk pop ve rock müziğinin en sevilen 18 isminin son albümlerinden tam 100 şarkı Walkman Telefon W880'de bir arada. Üstelik kart finansı özel peşin fiyatına 12 taksit avantajıyla Telfa bayilerinde. Ayrıntılı bilgi için www.tam100şarkı.com. Can dostun Mitsubishi Fuso Canter. Güçlü motoruyla şehir içinde ve dışında ayak basmadık yer bırakmıyor. Yakıt ekonomisiyle sahada, yüksek ikinci el değeriyle transfer döneminde kazandırıyor. Temsa güvencesiyle hizmet veren yaygın servis ağıyla deplasman tanımıyor. Sınıfına getirdiği heyecan verici yeniliklerle tribünleri ayağa kaldırıyor. Can dostun Canter tek kale oynuyor. Böyle. Paranızın tam karşılığını almadan geçmeyin. 18, 19, 20, 21 Mart'ta TanSaş'a gelin. 40 ürünü tam %40 indirimli alın. TanSaş. Paranızın tam karşılığı. Otomobiliniz size bir şeyler mi söylemek istiyor? Tercüme edelim. En temizi, yenisi. Yepyeni Volkswagenler şimdi hep yeni paketiyle. 4 yıllık garanti, 2 yıllık kasko, 4 yıllık yol yardım hizmeti gibi. Hep yeni paketli Polo ayda 499 YTL'ye. Üstelik 1000 YTL'lik takas indirimiyle. Hep yeni paketle tüm modellerimizle ilgili ayrıntılı bilgi Volkswagen yetkili satıcılarında. Hesap kitaptan bunalan esnafımız. Rakamlardan çekinme. 32.80'i dene. Denizbank İşletme Bankacılığı'nın turuncularından esnafa cepten kredi. Cep telefonuna turuncu yaz, boşluk bırak, TC kimlik numaranı 32.80'e gönder. Kredi cevabın cebine gelsin. 10.000 YTL'ye kadar 36 aya varan vadelerle. Esnafa cepten kredi. Türkiye'de bir ilk. Denizden yeni çıktı. Şirinoğlu Faktörü'nün önde güçlü güvenilir. Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona'nın sunduğu radyoların en rahat ve keyifli şovu Arıza Bellona Show devam ediyor. İyi ki ona rastladım. Çayır çimen geze geze o, oh, çayır çimen geze geze o. Oh. Oldum ben bir geveze, kızına gönül verdim darıma hanım teyze. Of nenem o, oh, kızına gönül verdim darıma hanım teyze o, oh, nenem o. Oh. Olacağı biliyorum yani, başıma geleceği de biliyorum. Bu senin de yola çıkılmaz anlamında söylüyorum bunları. Yüzüme söylüyorum, arkadan da konuşmuyorum, yanlış anlama. Yani hani şurada bizi gaza getirdiğin dinleyeceğimize özel mesaj, bizden cevap. Şu anda yazdığımız cevabı göndereceğiz dedik. İnsanlar mesaj gönderdiler. Doğru. Şimdi normalde de mesaj alamıyoruz senin yüzünden. Server çöktü, ne yapalım, yoğunluktan dolayı. Yoğunluktan dolayı öyle değil mi? Tamam. Yücel, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Antalya'da, yo Ankara'dan. Ankara'dan. Antalya demiştim ben buraya girerken ama tabii yanlış anlamış. Yok, arkadaşımız çok yoğun. Dedi ki, Antalya dedim, yok dedim ben Ankara. İnat ettim yani. Evet tamam, buyurun dinleyelim sizi o zaman Yücel Bey. Evet, saygılarımı sunarım ilk başta. Saygılar bizden, buyurun. Yaşamışsınız boyunca en güzel günler sizlerin olmasını temin ederim bugün de. Ne diyorsun Yücel? Ne diyorum, kapıyı mı denemem gerekiyordu? Hayır anlamadım yani. En güzel günler falan. Bildiğin bir şey mi var Yücel'cim bizim hakkımızda? Hayır efendim, aşk olsun. Aşk olsun. Yani bu mübarek günde. Evet. Dilerim ki efendim. Evet dinliyoruz, dinliyoruz. Bu mübarek günde dilerim herkesin kalbine göre versin Cenab-ı Allah. Vay. Evet. Çok güzel bir şarkıyla programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul'da yağmur devam ediyor mu bilmiyorum. Lokal yağışlar olabilir. Hadi. Selamlama dayanma. yanamam. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim, al senin olsun. Yüreğim bende kalırsa yaşayamam. Sen ağlama, sen ağlama, dayanamam, dayanamam. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Bravo. Yüreğim senin olsun. Yüreğim bende kalırsa yaşayamam. Bravo. Evet, buyurun Yücel. Niye aradınız çok hemen romantik bir şarkıydı. Çok, aynı zamanda bu romantik çok. Şarkının yanında şöyle bir izahını yapıyorum. Evet. Şu anda Gölbaşı'nın kenarından Haymana Gölü'ne doğru gidiyorum. Gölbaşı Ankara'da. Bu şarkıyla beni böyle duygulandırdığınız için Canan Gölü'den teşekkür ediyorum size. Çok mu duygulandınız ya? Yani Selçuk'un söylediği bir şarkıyla duygulanabiliyor musunuz yani? Nasıl oluyor? Anlatın biraz. Yok, yine de güzeldi ama şarkı. Şarkı güzel, güzeldi. Şarkı güzel ama. Şarkı abi, adını söyler misiniz bize? Ama Selçuk tabii harika canım yani, maşallah var adamın. Hasret oldu. Ay parçası mübarek. Ay ay. Teşekkür ediyoruz Yücel Bey. Öpüyoruz sizi. Efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar efendim. Saygılar. İyi akşamlar. Sistemi bozdunuz galiba. Teşekkür mesajı da gelmiyor. Abi connecting server yazıyor. Görmüyor musun? Of of, ne yapacağız biz seninle bilmiyorum. Bir tanesi ben de gelmek istiyorum diye mesaj göndermiş. Karışmış galiba mesajlar. Şimdi evet. Sorunumuz yok. Gönderdiğiniz mesajlar ulaşıyor sevgili dinleyiciler. Ayşegül, ben inanamıyorum. Sakarya yayını düzelmiş şu an. Çok güzelmiş diyor. Sakarya'da yayın çok güzelmiş. Çok güzelmiş anlamında. Düzelmiş. Evet. Biz, ben yanlış okumuştum. Çok güzelmiş. Buradan dinlemek bir başka oluyor sizi, evet. Şeklinde bir mesaj var. Evet, Sarmaşık Düğün Salonu'ndan yaptığımız bugünkü canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bir başka dinleyici telefonuyla devam edeceğiz. Gelmiyor, gelmiyor diye mesajlar. Öpüldünüz diye gelen mesajlar. Özür dilerim. Hepsi mesaj kaygılı. Bir telefon bağlanabiliyor mu acaba? Bravo. Bana cevap şimdi geldi çocuklar. Demek geç geliyor bu gönderilen mesajlara cevap. Göndermiş olduğunuz mesaj için teşekkür ediyoruz. Hayırlı kandiller diye geldi. Bana geldi o zaman sadece. Biz zaten sana özel yaptık onu. Ha, bana özel miydi? Şimdi o zaman dinleyici bağlandı, hemen onu alalım. Daha sonra ufak bir aramız var. Buyurun Mustafa Küskü, değil mi? Yalnız söylemeyelim. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, buyurun. Buyurun Mustafa Bey, duyuyor sizi. Hı-hı. Bir şey, ben otobüsteyim şu anda, fazla ses konuşamıyorum. Otobüstesiniz, hangi otobüstesiniz? Evet, söylesen şimdi belki üstüme açılın. Bir şey olma, ay sen de var. Şey diyeceğim, sabah öğle akşam gibi bir şey var, tarife var sizde galiba. Efendim canım, karıştırmış olmayasın, bayağı amcanın oğlunu aramışsın gibi konuşuyorsun, anlamadım. Sabah öğle akşam abi, ne demek? Sabah öğle akşam tarifesi var sizde galiba. Sabah Cem Aslan, evet. Öğlen Cem Yılmaz, akşam da Arıza Şok. Evet. O tarifi. O kadar şey iyi bir ekip ki. Evet, evet. Telefonu açan ben bile, herkes alo diye açarken anne diye açıyor telefonu. Evet. Çözen anlamadım ben ama. Ne? Evet, anne telefonu, diye açıyor. Telefonu açan bayan diyor. İşte bu kadar dinç bir ekip ki anne diye telefonu açabiliyor. Anne diye mi açtı telefonu? Besme diye, evet. Buyurun ben anne falan, evet. Mı? Öyle mi açtı? Allah. Telefonda mı açtı? Ben de tam kızım diyecektim de lafı bir anda geri çektim, herhalde bir şey o. Yok, bence siz öyle yanlış anlamışsınız, siz böyle bir şey olamaz canım, böyle şey olmaz, öyle açmamıştır. Siz belki gayetten yok. Bir ses duymuşsunuzdur. Ama çok çok güzel oldu gerçekten. Hani iyi bir efekt oldu yani. Evet canım benim. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman biz seni yolundan alıkoymayalım Mustafa. Evet, öpüyoruz seni. Tamam mı? Hemen bir şey söyleyecektim. Son hemen şey. Tamam, söyle buyurun. Selçuk'a bir şey söyleyecektim. O ses tonu var ya. Oh diye ses tonu var onun. Evet. Evet, ses tonu var onun. Evet var, evet. Ses tonu var. O ses tonunu birazcık daha genişletebilir mi? Genişletebilir yani, mi? Tamam. Birazcık daha ritimli. Tamam canım, bundan sonra genişletecek ses olur. Tamam. Hadi iyi akşamlar diliyoruz sana. Ay Allah'ım yarabbim ya. bunu niye buraya attık? Ha, reklamdan sonra dinleyelim diye. Tamam. Çok önemli ya. Çok önemli bir şarkı. Bravo. Reklamlardan sonra bu şarkıyla buraya geleceğiz. Çok önemli bir şarkı. Sen yalnız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Dön dolu. Kora kortalım. Loy loy loy loy loy loy. Sizin miydi bu türkü, evet, şarkısı? Neydi sözleri? Başka. Gel siyahla la beyaz olalım. Gökyüzünde yıldız olalım. Bu arada cuma cumartesi pazar maçları var. Üç büyük takımı, evet, üç güne ayırmışlar. Cuma Kasımpaşa ile Fenerbahçe. Evet. Cumartesi Beşiktaş. Pazar da 19'da Galatasaray'ın maçı var. Doğru. Bu arada eğer Feldkamp geri gelmezse Almanya'dan virüs, ikinci virüs kapmış. Bir ihtimalle o en son maçtan sonra oldu o virüs. Değil mi? Çok virüs üşüttü. Üşüttü. Çok soğuktu. Beşiktaş maçında kaptı o virüsü. Ben sana söyleyeyim. Büyük ihtimalle o maçta kaptı. Gelmeme ihtimaline karşı Hacı'yı aramışlar. Ondan sonra Hacı de boştaymış. Tamam demiş, ben gelirim. Bu Lincoln'un yerine mi oynayacakmış? Hayır işte değil. Feldkamp'ın yerine düşünüyorlarmış. Hani bir derleyip toplayacak. Ha. Ondan sonra bir 5-6 maç bu sezonu kapatacakmış. Böyle bir haber söz konusu. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Ama olabilir yani. Mantıklı. Olabilir. Bir şey daha söyleyeyim mi? Şöyle çok kısa bugün olsun. Bugün 19.03. Hı. Yani Beşiktaşlılar günü değil mi? Evet. Artı bir şey daha söylüyorum. Evet. Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa Kupası'nda basketbolda eşleştiler çerek finalde. Beşiktaş'la Galatasaray. Evet. Ne zaman maç? Nisan'da. Nisan'da. İtalya'da tarafsız sahada. Tarafsız sahada. Evet. Tamam. Reklamlardan sonra buradayız. Ayrılmayın. Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona'nın sunduğu radyoların en rahat ve keyifli şovu Arıza Bellona Show reklamlardan sonra devam edecek. İki ona rastladım. Soru gelecekse cevap Anadolu Hayat Emeklilik. 444-55-0. Best FM. Hanımlar, hayalinizdeki işi kurmak ya da var olan işinizi büyütmek mi istiyorsunuz? İşte formülü. Fortis'ten yeni bir hizmet daha. Kadın girişimci kredisi. 20.000 YTL'ye kadar 36 aya varan vadelerle. Üstelik krediniz hem kefilsiz hem de uygun faiz oranlarıyla. Kadın girişimci kredisi işin uzmanından. Yani Fortis'ten. Toshiba, hayal gücünüzü şıklıkla birleştirerek zenginleştiren dizüstü bilgisayarlar üretir. Yarın, daha sonra ve sonrasında. Adres: seymour.toshiba-church.com. Toshiba, leading innovation. Hesap kitaptan bunalan esnafımız. Rakamlardan çekinme. 32.80'i dene. Denizbank İşletme Bankacılığı'nın turuncularından esnafa cepten kredi. Cep telefonuna turuncu yaz, boşluk bırak, TC kimlik numaranı 32.80'e gönder. Kredi cevabın cebine gelsin. 10.000 YTL'ye kadar 36 aya varan vadelerle. Esnafa cepten kredi. Türkiye'de bir ilk. Denizden yeni çıktı. Aslında hala çok güzelsin. İyi de gitti şimdiye kadar ama... Aradığım heyecanı onda buldum. Şimdi Nokia cep telefonları World'a özel 12 World taksitle World üyesi satış noktalarında sizi bekliyor. Nokia. Connecting people. Siparişi verdiniz değil mi? Hayır, bekliyoruz. Aa, daha gelecek mi var? Yo, hayır. Herkes tamam. Çok acıktım diyorum ya. Neyi bekliyoruz? Kutlamaları. 50. yılında herkes Pizza Hut'ta. Birbirinden lezzetli başlangıçlar, ardından enfes pastırmalı pizza ve ıspanaklı pizza. Kutlama tatlısı olarak da dondurmalı brownie. Pizza Hut. Paylaştıkça artan tatlı pizza. Üstelik 50. yıla özel pastırmalı ve ıspanaklı pizzalarımız sadece 5 TL. Cep telefonunda mükemmel ses ve fotoğraf kalitesi arıyorsanız Sony Ericsson'lardaki büyük fırsatı kaçırmayın. Hemen bir Telfa bayine uğrayın. Kart finansı özel peşin fiyatına 12 taksit avantajıyla muhteşem bir Sony Ericsson alın. Pişti iyi, pişti diye pişti iyi değil. Pişti iyi, pişti iyi diye pişti iyi. Anlamadın mı? Önemli değil. Boş ver ye bir eti pişti. Bir pakette iki tane var. Bir pakette iki tane var. İşte o yüzden pişti iyi. Pişti iyi, eti pişti iyi. Eti pişti iyi. Karamelli, çikolatalı, bisküvi bar. Emeğinize değer veriyoruz. Sevdiklerinize de. Gelin onları birlikte koruyalım. Güven Hayat Sigorta. Olmaz öyle şey. Gel internet sitesine bakalım. Bakalım. Bak. Yanlıştır. Gazeteye bakalım. Bakalım.

aklıma da. Evet, Türk müziğinde ilk modülasyonu yapan, değil mi, özelliği var Tarkan'ın, çok önemlidir bu şarkısı. Şimdi ne yapıyor, hiçbir yerde çıkmıyor bu adam, kendini kapattı. Eskiden böyle albüm çıktıktan sonra güzel paralarla televizyon programına konuk olurdu. Böyle bir soyutladı kendini. Bu soyutlama işte biraz abarttı TRT mı diye. TRT bozdu abi. Ha? TRT bozdu Tarkan. Ya TRT bozdu tamam da, yani tamam, gittiği yol güzeldi falan, hani programlara katılmıyordu, çok evet, seçiciydi falan, ama hiç de programa da katılmamak olmaz diye düşünüyorum. Hani şeyi dedi galiba, değil mi, bir ara benim katılabileceğim tarzda program yok. Evet, yok, doğru söylüyor. Var. Şov yok. Şov. Ha, şov yok anlamında. İlla bir şova mı katılman gerekiyor bir de? Böyle bir soru ne, soruyoruz. Başka ne? Deşçiye mi katıl? İzdivaç var ya, ona mı katılıyorsun? Ne izdivaç oğlum? O ne be? Var ya, Star'da öğlen evlendiriyorlar 40 yaşındaki kadınları. Ya o değil be abi. Var NTV'nin, CNN Türk'ün, o tarz şey kanalların, didaktik kanalların şey var, programları var falan. Gerçi şimdi son dönemde bir neydi o şey? 5N1K. Yok o. H2O var bir de. O değil de ya, bu dört kızın. Haydi gel bizim yok. Ha, o var. Benim dört kızın ama bu arada. Evet, çok talihsiz bir cümle oldu. Aysun Kayacı için seyreden var o programı. Sırf hani o kızcağız için. Evet. Ondan sonra enteresan bir surat yapısı var kendisinin. Konuştuğu çok anlaşılmıyor değil mi? Hani dudak da oynamıyor yani. Dudak okuma belki ona işlemiyordur bir ihtimalle. Dudağını okuyamazsınız. Öyle bir durum var. O çok ameliyat geçirdiği için mi çocuklar? Galiba. Aç tövbe yarabbim ya. Bir şey Allah diyeyim mi? Başlayalım. O galiba NTV'nin kameralarından kaynaklı. Kameralardan mı? O Banu Güven var ya, akşam haber sunan. Evet. Onun dudakları da hiç kımıldamıyor. Ama yok, onunla kıyaslayamayız. Canım, sen ne oğlum, bir şey mi bakıyorsun? Gözüm içine içine bakıyorsun ya. O olayları anlamaya çalışıyor. Şimdi ne oluyor burada, ne konuşuyor? Hasan Akar iyi akşamlar. 1 Nisan'da çıkacak trafik kanunlarıyla alakalı konuşmak istiyormuş kendisi. Buyurun konuşalım. İyi akşamlar. İlk önce tüm Beslefem ailesinin ve tüm Türkiye'nin kandilinin mübarek olmasını. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Bu yasayı inceleyebildiniz mi? Neler olacak, neler olmayacak falan? Yasayı incelemekten ziyade, evet, şöyle bir durum hakkında insanları bilgilendirmek istiyorum ben. Evet, buyurun. Şimdi şöyle bir olay kafamıza canlandıralım. Tabii, buyurun. Vatandaşımızın Topaç marka bir aracı var. Evet. Çok maddi açıdan büyük bir araç değil belki ama vatandaş gece bir cumartesi gecesi, evet, kırmızı ışıkta bekliyor. Bekliyor. Yeşil yanıyor, evet, ve hareket ettikten sonra birisi geliyor. Lüks bir otomobil bu aracı çarptığını düşünelim. Evet, düşündük şu anda. Şimdi lüks otomobillerin biliyorsunuz farları bile çok büyük meblağlar tutuyor. Çok. Evet. Şimdi arkadaşlar iniyorlar arabalardan. Arabadan, lüks arabadan inen arkadaşımız alkollü. İlk arabadan derken şeyden inen, büyük arabadan lüks inen. Arabadan. Evet. Bizim söylediğimiz noktaya gelecek beyefendi, öyle zannediyorum. Devam edelim, buyurun. Evet. Şimdi lüks arabadan inen arkadaşlarımız kabadayı, böyle ne bileyim, alkolü vatandaşlar. Lan diyerek gidiyorlar. Şehir eşkıyası diyelim. Yani öyle de diyebiliriz. Ama lütfen bu arada diğer lüks araba kullanan arkadaşlarımıza tenzih ederek söyleyelim ki. Tabii ki muhakkak. Ben yani onlar, benim de arabam lüks ama bana kabada. Tamam, buyurun. Doğru, devam edin. Doğru abi, öyle arabalarından genelde. Cumartesine baksana. Arabadan inen arkadaşlarımız, evet, kabadayı oldukları için yanlarında herhangi bir kesici alet veya silah da bulunduruyor olabilirler. Olabilirler. Size şöyle bir talepte bulunabilirler. Buyurun. Diyebilirler ki sen bu zaptı imzalıyorsun burada, evet, polisi çağırmadan. Evet. Ve sen kırmızı ışıkta geçtin, biz yeşille geçtik de bu tutana sen de birlikte tutuyoruz diyorlar. Silahı da kafanıza dayadılar. Olur mu deme Selçuk, bunlar olacak. O yüzden yani. Evet, çok insan bu yüzden ölecek. Ölecek. Şimdi sen uyarmak için yavaş. Ya nasıl yani oluyor? Olur abi. Olmaz yani, yapma abi. O nasıl kadar da olmaz. Abi abarttı bakın, biraz. Benim kafama silah dayayıp kağıt mı imza atacak abi bana? Çekşenet mafyası. Ya tabii ki öyle bir şey olmayacak ama sonuçta onun hani silah dayamasına gerek yok. Kardeşim sen şunu adam akıllı bir imzala bakayım. Şeydi abi. Deyip böyle bir baskı kurmaya şimdi çalışacak. Doğru söylüyor beyefendi. Ama şey diyorlar abi. Şimdi işin kötü kısmı. Şimdi diğer arkadaşımız gariban muhakkak. Evet. Veya bayan, gariban olmasına gerek yok. Bayan da olabilir. Çağınırmak gibi abi. Ne senaryo yazı var ya. Trafik sigortası limitleri 10 milyara kadardır. 10 milyar, evet. 10 bin yeteri. Evet. Şimdi lüks arabanın bir fırının 2 milyar tuttuğunu düşünürsek, evet, bu arabada her halükarda 10 milyardan fazla hasar çıkacak. Tamam abi. Tamam. Bizim konuşmaya, anlatmaya çalıştığımız noktayı anladık zaten. Diyorsunuz ki böyle bir durumda. Evet. Çünkü ben işim gereği bütün gün bunlarla ilgilendiğim için. Küçük balık. büyük efendim? Balığın yemi olur diyorsunuz böyle durumlarda yapacak. Bir de biraz da hatası varsa öndekinin, küçük balığın, değil mi? Enteresan şeyler ortaya çıkacaktır. Evet, çok olabilir. Kötü şeyler bekliyor bizi. İnsanlar abartma, o kadar da yok, o kadar da değil tabii de. Yani mesela yok, bununla bakın, alakalı enteresan şeyler var. Mesela kamu aracıyla tartıştığınızda diyorum, kaza yaptığınızda polis çağırmanız gerekiyor. Evet. Ondan sonra alkol varsa tabii ki yine polis. İşte yaralı ve ölü varsa polis çağıracaksınız. Evet. Sadece atıyorum üçüncü bir araba karıştığı zaman bile, hatta iki araba kaza yapıyor. Arabalarda hiç hasar yok ama üçüncü bir şahısa nasıl olacaksa o. Zararı geldiyse yine polis çağrılması gerekiyor. Evet. Yani bu biraz da şey, yani ufacık böyle dokundurmalar. Peki, bunların önüne geçin. Siz pardon, çok özür dilerim. Estağfurullah. Siz karşınızdaki insanın alkollü olduğunu fark ettiniz. Evet. Ve polisi aramaya yeltendiğiniz anda, evet, karşınızdaki insan hop kardeşim sen ne yapıyorsun dediğinde ama, ne yapabileceksiniz? Ama bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu eğer sonuçta bu yasa çıkmadan önce de bunlar oluyordu. Alkollü birçok kaza oluyordu. Yine polis çağrılıyordu. Hani çok fazla değişeceğini sanmıyorum ama tabii sizin dediğiniz ufak tefek ekstrem örnekler ortaya çıkacaktır. Onlar da size hak veriyorum. Umarım azdır. Yani gönlümüzden geçen o ama tamam maalesef ben Türkiye'de hiçbir insanın kendi hatasını kabul etmediğini düşünerek, evet, bunun böyle olmayacağını, eyvallah, çok iyi biliyorum. Teşekkür ediyoruz. İşiniz nedir bu arada? Bayağı işiniz gerildiniz. Sigorta eksperliği. Tamam. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu arada Iroka Sigorta'ya da buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Dinliyorlar mı acaba bizi? Dinliyorlardır. Değil muhakkak. Mi? Muhakkak. Onların şeyi çok güzel ya. Geçen şeye denk geldim. Bir kuaför salonunda araba kokusu var. Hiç ben araba kokusu kullanmadım şu ana kadar. O kadar güzel bir parfümden yapmışlar ki onu arabama astım. Lavanta. Lavanta. Tamam, başka telefonumuz var mı alabileceğimiz şu an itibariyle? Yoksa birkaç mesaj okuyalım. Başbakan Dolmabahçe'den evine gidiyormuş. Boğaz Köprüsü yolu durmuş. Vaziyette bu yanan benzin faturasını kime yollayacağız diye bir mesaj var. Sibel göndermiş. Kurşun sesi kadar hızlıdır yaşamak. Ama zordur kurşunu havada, sevdayı yürekte tutmak. Alışkın olsa da. Çocuklar niye gülüyorsunuz? Biz bu mesaj ayarlarıyla oynamışız belli oldu abi. Yanlış mı gelmiş diyorsun? Galiba. Yok, dur bakalım okuyalım. Alışkın olsa da yürek ayrılıklara, yoktur kitabımızda dostu unutmak. Baştan bak, araya girdin, senin yüzünden anlamsız oldu. Kurşun sesi kadar hızlıdır yaşamak. Ama zordur kurşunu havada, sevdayı yürekte tutmak. Alışkın olsa da yürek ayrılıklara, yoktur kitabımızda dostu unutmak. Kim belamış? Bilmiyorum, şu an isim de yazmıyor. Kandiliniz mübarek olsun Rıza Bey ve ekibi, Alparslan göndermiş. Ondan sonra yüzünden nur aklı... Aa, ne oluyor oğlum? Yalnız ayarlarla oynadık biz dediğim vallahi abi. Kapat aç. Başkasının mesajı mı geliyor fişi bize? Fişi. Tamam, şimdi ara verelim. Yok, telefon bağlanmış. Onurcuğum iyi akşamlar. İyi akşamlar Rıza. Selçuk iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Bir rek... Oğlum. Ne oldu? Biraz daha kibar. Akşamlar abi dedim işte, daha ne diyeyim. Eyvallah, ben aldım mesajı. Tamamcım, tamam Onurcuğum. Onur ne yapıyorsun tamam. Gözüm? Tamam Onurcuğum. Öncelikle kandilinizi, sonra Beşiktaşlar gününüzü kutluyorum. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ben bir Beşiktaşlı değilim ama ilk defa olması sebebiyle biz de Beşiktaşlıları buradan Canıgöl'den kutluyoruz günlerini. Evet, buyurun dinleyelim, hemen konuya geçelim. Abi şu an trafikteymiş de bir konuya sesinizi duymak istedim sadece. Evet, sohbet trafikteymiş istedim. Tamam, hangi trafiktesiniz? Merter'den Laleli'ye doğru gidiyorum şu anda. Oh. Merter'den Laleli'ye doğru gidiyorsunuz. Evet. Tabii trafik zor durumda. Siz zor durumdasınız. Ya hep sinemada gibiyiz abi. Sen duruyoruz böyle. Duruyorsunuz. Öndekinin kafasını görüyorum sadece. Öndekinin? Öndekinin kafasını görüyorum. Giderken de gerçi çok fazla bir şey değişmiyor. Evet, var mı arabada yanınızda birileri? Abi yalnız işte biz siz varsınız. Sizi dinliyoruz. Bizi dinliyoruz. Yolunda. Tamam. Ne işle meşgulsün bu arada? Tekstil, işte Mertler'den Laleli'ye. Doğru. Tekstil tabii. Doğru, devam ediyoruz. Değil mi? Tekstillerin uğrak yeri Laleli değil mi? Laleli. Orası Mertler. Önemli bir yer onlar için. Aksaray keza. Evet. Osman Bey önemli. Osman Bey. Tabii. Salı pazarı. Canım, Onurcuğum çok teşekkür ediyoruz canım aradığın için. Ben teşekkür ederim. Hadi iyi akşamlar.

umutlar neredeydi şimdi nerede? İster güneş o yak beni, yağmur falan beni, aklım başka, duygularım başka yerde. İster güneş o yak beni, yağmur falan beni, aklım başka, duygularım başka yerde. Bir gelir rüzgar savurdu beni böyle, umutlu tutsak benim altın kafeste. İster güneş o yak beni, yağmur falan at beni, zincirle yüreğimin farkı sende. İster güneş o yak beni, yağmur falan at beni, zincirle yüreğimin farkı sende. Pişmanlığım nefret olmaz, öfke olmaz. Senden daha acı bir hasret bulunmaz. Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık. Pişmanlığım nefret olmaz, öfke olmaz. Senden daha acı bir hasret bulunmaz. Yaşat beni. İster güneş o yap beni, yağmur bulanlat beni, acılarla. Deli gönlüm. Bu şarkının cover'ını Sezen Aksu yaptı kendisi değil mi? Başkası söylemedi bu şarkıyı. Deli gönlüm doğru. Deli gönlüm onun adı. Bir zamanlar değil mi? Deli gönlüm. Evet, iyi akşamlar Serdal Bilge. Serdal Bilge. İyi akşamlar. Öyle yazıyor da öyle değil. Evet. Buyurun, hoş geldiniz Serdal Bey. Son telefonumuzsunuz bu arada. Öncelikle herkese iyi kandiller diliyorum. Teşekkür ediyoruz biz de size ve ailenize. Ben seni niçin aradım? Buyurun. Yani programınızı niçin aradım? Tabii ki buyurun, dinliyoruz. Ben yaklaşık 7-8 aydır dinliyorum. Bizi? Evet. Evet. 7-8 aydır dinliyorum. Hı-hı. Sabahları işe giderken Cem Aslan'ı. Hı-hı. Dönüşte de bu saatlerde sizi dinliyorum. Ben teşekkür etmek için aradım. Sadece? Sadece derken ama neden? Neden? Buyurun. Her gün... yoğun bir trafikten dolayı. Yoğun derken yarın, Bursa'da o kadar yoğun oluyor mu buradaki yoğun, kadar? Çok yoğun. Pomara heykelle çekirgeli çok. Heykel değil. Çevre yolu, işte Yalova yolu, her yer çok kalabalık. Yani eskisi gibi değil. Bursa küçük İstanbul oldu diyebiliriz. Yok yok, tabii o konuda haklısınız. Trafik olmuyor demiyorum. Yarın yani... saatlik bu trafik çilesi, emin olun hiç farkına bile varmıyorum artık. Anladım. Ya orası biraz daha kötü galiba. Yani oradaki trafik şöyle bir durum söz konusu psikolojik olarak. Burada hiç olmazsa köprü trafiği. İki tane köprü var. İşte başbakan evine gidiyor şu an mesela. Hani niye trafik oldu belli hiç olmazsa, ama sizin orada tabii niye oldu böyle bir önemli olaylar olmadığı için biraz koyuyordur size o trafikte anlamsızca. Bir de bu olaya farklı bir bakış açısından bakıyorum. Şöyle, aslında siz bir de şey yapıyorsunuz, yani yol hakkında bilgi veriyorsunuz ya. Yani. Evet. Aslında bu trafik Bestefem açısından Bestefem'in lehine. Tabii ki lehine yani, evet. Yani. Yani lehine derken insanlar trafikte kalsın, heyo yapmıyoruz da. Herkesin düşündüğü şeymiş. Yani ben normalde bu trafik olmasa 5 dakikada evimdeyim. Evet. Trafikten dolayı yarım saatte vuruyorum. Bu esnada da Bestefem bu çileyi bir keyfe dönüştürüyor. Yani demek istiyor üstü kapalı olarak. Ne yani trafik olmasa sizi dinlemem, eve gittiğim zaman tereccüle edip açmam bile diyor. Öyle mi Serdar? Direkt öyle demedi gerçi de sen de. Direkt öyle demedim. Hatta ama öyle işte. Öyle işte. Öyle mi alırsın diyorsa? Eyvallah, tamam Serdar'cığım. Gerçekten ya arabada? Tamam Serdar. Evet arabada. Evet. Evde trafik. Ya da yani televizyonun ya da ne bileyim bir... Ya ben ya çok zannetmiyorum. Eğer hani bir radyonun çok radyo programının manyağı değilse bir insan, tabii ki arabada dinleyip dinledikten, eğer çok da böyle beklediği bir şey yoksa hani kahretsin eve geldik ama şunu da merak ediyorum demiyorsa tabii ki eve gittiği zaman televizyon biraz daha baskın. Çünkü eve girdiği zaman başka bir yani havaya giriyorsun. Selçuk boşu boşuna takılmasın bana. Yok yok. Yani, ama Allah'tan onu. Bizim öyle dinleyicilerimiz çok çok mutluyuz o konuda. İşte evine yarım saat çıkmayan, otoparkta bizi dinlemeye devam eden, çıktıktan sonra televizyonu kapatıp radyoyu açan, buna benzer birçok mail alıyoruz. Yani, yalan mı doğru mu onu bilmiyorum ama genelde yok, bu tarz şeyler alıyoruz. Bizi dinledikten sonra evi terk eden, 6 ay kendisine haberlamadım. Çok var yani, çok var. Teşekkür ediyoruz. Bu konuda emin olun çok mutlu oluyorum. Çok yani, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yamaklara çıkıyorum bugünlerde. Niye? Yine hiç yapmıyordur ama Ne? Onu da, her sabah onu da dinliyorum. Heh. Biraz sanki olayları yorumlarken olur. Olur. Ya olur derken tabii ki olur. Şimdi senin tarzına göre herkesin bir tarzı var. O da bir insan olduğu için onun da düşüncesi tabii var. Seninle aynı düşünmek zorunda olamıyor bazen. O yüzden tabii, biz de aynı şekilde. Aynı fikirdeyiz anlamında değil ama biraz böyle kampanya. Tamam be, Allah Allah ya. Hiç de sevmediğim bir şey ya. Vallahi. Başkasının öyle ismini söyleyip başka programda on falan filan hiç sevmiyorum. Çok ya, normalde Cem Arslan'ı sevmeyiz, o ayrı ama. Ara kendi programını söyle. Öyle yapacağım. Evet öyle hadi yapacağım. Hadi bay bay, görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. Bay bay. Herkes selamlar. İşte o gözle dinlemek lazım. Dinleyici hani açıp sadece radyoyu tamam dinleyici ama öyle değil yani, dinleyici de bir programcı gibi kendini biraz hani şey yapması gerekiyor. Ne dinliyorum, nasıl dinlemem lazım mı? Kendini sorması gerekiyor. Sonuçta burada yayın yapıyoruz, bir şeyler söylüyoruz. İki saat boyunca cümleler kurmaya çalışıyoruz. Bugün çok kuramadık gerçi ama. Ondan sonra o yüzden hani her şey, dinleyen yüz binlerce insan var. Onların düşündüğü gibi de olacak değil. Sonuçta karşılıklı konuşarak bunları çözebiliyoruz. Evet, şimdi son bir şarkı çalıp, çünkü bugün bir de maç var biliyorsunuz 20'de. Galatasaray'ın kimle oynuyordu? Gençler Birliği. Türkiye Kupası, Fortis Türkiye Kupası. Büyük ihtimalle Kayseri Spor'la bu maçın galibi eşleşecek finalde. Bikini giydirirler adama. Hayır, Kayseri işte. Kayseri almadın maçı. Tamam. 3-0 aldı ya, Rize orada 4-0 yenerse. Ha, iki maç mı oynanıyor? Tabii. Bu tek maç değil mi? İki maç. Öyle değil mi? Tek maç yani. Oğlum. Tek maç değil mi ya? Yok ya. Benim bildiğim tektir yani. Yok. Ya. Vallahi iki maç ya. İki maç olabilir ama tabii işin içine iddia giriyor tabii. Belki işin vallahi o kısmını düşünmüş olabilirler. Tamam, her neyse, iki takıma da başarılar diliyoruz. Son bir şarkıyla veda edeceğiz. Tek maç mı bu şeyler? Yok, rövanşı var. Ha, var rövanşı. İşte bu. Hemen istersen Galatasaray'ın 11'ini verim, az sonra hemen biliyorsun. Hemen ver. Galatasaray kalede Aykut Sabri, Emre Servet, Hakan Balta, Barış, Mehmet Güven, Ayhan, Arda, Nonda ve Serkan 11'iyle sahaya çıkacak. Evet. Gençler hiç çıkmıyor sahaya. Yok, gençler birini de veriyoruz. Hadi onu da ver. Kalede Periç, Erhan, Elsaka, Tuna, Hakan Aslantaş, Burhan, Engin, Kerem, Mehmet Çakır, Kahve ve Isaac Promise. Az sonra www.naklenfutbol.com'da evet, bu maçın anlatımını dinleyebilirsiniz. Sevgili evet, Özkan Öztürk tarafından. Evet. Sen? Yorumcu olarak gidebilir miyim? Sen de yorumcu olarak mı? Evet. Olur. Lütfen. Seve seve Selçuk. Olur mu? Lütfen. Tabii, niye olmasın? Hadi rica abi, yönetimimize söyleyeceğim çünkü. Yok. Çocuğun onu, gönlü kırılmasın. Onu önemli bir maçta yapalım çocuklar. Tamam, biz hocam, yorumcu olarak Özkan'la beraber bu olur, bir olur, iki olur, gol olur, evet, olmaz falan. Vurdu, gol olur, vur. Neydi o? Vurursa gol olur. Ağlamak istiyorum diye. Hadi yarın akşam görüşmek üzere. Bay bay. Her gördüğüm